جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کون میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، اور خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، آکے مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، جتنا میرے خدا تو ہے میرا نبی عزیز، کیوں جائیں ہم کہیں کے غنی تم نے کر دیا، کیوں جائیں ہم کہیں کے غنی تم نے کر دیا، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، با کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، با کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، مجھ کو یہی پسند ہے مجھ کو یہی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون میں کسی کو نہ ہوگا